dormitory of Ursuline Sisters, December 1992. Attention. Prowadza cichy morderców w nie tak. metaliczny i płynny. Jak plazma. Bez krusku. Bez pardonu. Ten kamerdyner o oczach zgasł. Prowadzi się do miejsca. Do komnaty robaków. Rozkłada nieuregulowany. Do tego okna zagląda się z podziemi. There burst elegies with no boundaries. From clouds and screens, further shift displayed in digitals. Full automatic. The dust is mouth. Someone let go a tie at the edge of life. It isn't that they don't know your name. There, everyone has the code on face. Saved with the ribbons of acids. Insatiable for blood. Do tego okna zagląda się przez ziemię. Tam taki gwarzą legię jest na jednej granicy. Blood! Chmury wpisają blood! Kolejne zmiany wyświetlane digital. Pełna oto paruta. To nic, że nie znają twojego imienia. To każdy naczyń na twarzy. Zapisany z tym danym masu. Santa! Nikolas! Santa! Klas! Santa Claus! Yes! Klas! Santa! Yes! In blood! When you pray for a few cherries from lips of that girl. A few cherries from the lips of that girl, which wasn't from the angels. She stuck a thorn in your eye, and then rolled on, smooth and dark. That's all. In blood. There was. Too crowded. No one get out of there. But still they ask. Do tego komina wpada się z nieba. Tam są wszystkie iskry. Pamiątki po tobie, kiedy byłeś dzieckiem. Bez świętego Mikołaja, kiedy modliłeś się o parę wiśni z ust tej dziewczyny, co nie była od aniołów. Wbiła ci cierń w oko, a potem potoczyło się gładko i ciemno. To wszystko, to całe zło! Tam jest zatłoczno! Stamtąd jeszcze nie wyszedł. A wciąż proszę nowych. Grząskiej ziemi ciągnę opowieść. Rozstrzone myśli przez potylicę, błądzą między wglądem a otępieniem. Shot exploded thoughts. Pogotowie senność. Stoję na jednej nodze. Air and wonder. Wiatr mną szarpie niczym ślepą kurą. Ziarno trafiło się innej. Wyrosła piąta ściana. Siedem cudów wsiąkło w tyk. Krzyk! Zacznie się objazd. The field wall grew up. Barada nie chciała. No product flight will begin. Unwanted parade. Parade of avatars. And I don't know from which I should start to count. Watermarks. Bank's enemy. Dinner krill. Blizzard! The red and the ochre spill over the mouth. Bitterness has base of the material card. I'm made of butter. Nie wiem. Nie wiem. Od którego mam zacząć liczyć znaki wodne na tyłach wroga? Jeszcze w kwietniu zamieć ścina głowy. Czerwień i orcha rozlewają się w ustach. Gorycz ma smacz tworzywa, z którego lepią golema. Wciskam mu w zęby toaletowy papier. Cipa z okresem gotowym wkładam w ucho. Zabieram do sypialni. Śnimy o lepszym jutrze. Sypie się tynk, pęka na puszka, zbliżeniowe karty. Przyciąganie i zachłanność. Bogacimy się przez nieuwagę. Przecieka noc. W piątej ścianie rośnie dziura. Po atomowej bombie! To tędy przeszła dusza. Zrabowała lata świetne i teraz nic już nie wychodzi. Choć świadkowie mówią, krew zatrzepnie, kości się wzrosną. And the green, we get rich through introversy. Need knife and fill, grow walls a home. For this is summer gone, this is the way to win. The soul wild, like here and now. Nothing comes out of no one, anyone, everything. Elbow witnesses, witnesses say everything's a witness. Blood will clog, bones will grow. I will not get hot again! W dzwonku woda zatęchła, W resztkach martwych organizmów poszukuję organicznej prawdy. Dowodów na istnienie poza nawiasem, w przerwie między kropką a wielokropkiem, bawię się rozporkiem. Przesadzam? Rosiczki we mnie, jakby przepchała ogromną łódź przez zatkany odpływ. O napływych winnych sutannach milczę. W rachunku sumienia po akcie spływa jak po kartce. Czuję kwarc i srebro w ustach. Może to przynęta? Jestem taka rozciągnięta. Sięgam wyżej, by spaść najniżej twoich kolan, pożółkła muzo w przepalonych diodach w pochwie. W szlamie grzebię płody. Przykrywa mnie udolność listkiem, bynajmniej nie figowym, by tańczyć na róże przy wtórze. Braw! Braw! I splunieć. Kładzie się cień, oderwany od martwego, znoszę to ciężko, chodząc na rękach. Jestem małą Ofelią w labiryncie fauny. Prowadzę, choć pragnę na drugą stronę ziemi. Brudną pościel. We wnętrzu mojego umysłu jest zatłoczony szpital dla zwierząt. Tu nastąpiło tąpnięcie. Siła krew ogarnęła mnie wścieklizna. Modlitwa wykręta przy liniach wysokiego napięcia elektryzuje poświatą piękna. Jazda w szaleństwie. Piękno utraconej autostrady, które przywiodły nas tutaj. Warczy czarny asfalt, wyjący księżyc obżera się do pełni i zdycha. kukły, kłody. Na drodze stoi kobieta o wielu twarzach. The hospital for animals. Wiatr wskazuje kierunek, w którym się rozproszy. Puppies and lungs. Ocierając się o jedność. Mury zapomnianego miasta wyplują pestkę. With many faces. The wind shows the direction in which she will dissipate while wiping on the unity. Walls of forgotten cities spat her out as a pit. Oh, but Skruda Ostru! Food has water on the blade. Svidana Shino on the saliva. Day. Cleared up. Dzień się rozpogodził. Nice. W oczach pojawił się ten wiatr. There cannot be a break between two. Czyż go rozleje. Nie może być przerwy. Między zębami rośnie milczenie. W pustych oknach ślady popełni. You need to be touching, but on the road stands a man without a face. The balloon with the verses. He spreads the gospel, but passages from mine. He will talk about yours. Ten steps of the waltz and a roller. As a roller, you will expand this form. Warm up the surface. Rękopis straconej. Potrzebny jest retusz, ale na drodze stoi mężczyzna bez twarzy. Balon z wersami. Rozgłasza Ewangelię o przejściach dla niewidomych. Ty opowiesz o swoich tanecznych krokach walca. Rozwiniesz rozgrzaną nawierzchnię. Podłożysz kamień. Kamień pod język. On the road, many faces. Cities spat out like a pit. Mieszaniu w głowach. About mixing in heads. Jak? W przypływie mroku nowi z waty. Świat odkleja się od kliszy w oku i tonie. Tonie w odmętach, świecimy golizną. Odarci bez rozgłosu, bez laurowej gałązki. Poruszamy taflą mętnej wody, niby koroną w królestwie bezsłowia. Koronki, czynniejsze na zębach. Wchodzą na język wchodzą i trą. Żarliwie do mięsa. Aha. Pamiątki z wysp przelubnionych, do których należy nasza melancholia. Rozłąka. Mapy płowiejące w suchości gardła. Zalewamy się, żeby ocalić proporcje znikania. Paradoksalnie, to rozwarstwienie jest pełne powagi i magii. Magic! Magic is coming, suddenly, in between the breakers. We bez pukania wchodzą w nasze fortece sali serca. Niosą na ostrzu gorejące gniazda. Gryfy nocnych łowców, a głęboki mózg ten przepływa w ciemni. Zabiera w sieci resztki po wylewie. Dno rzeki, dno morza, złącony osad. Zabiera, ale nie oddaje. Dźwięcznych i drżących, powracających ustach. Poruszczery. Optyka, pieśń zepsuta, pieśń pusta, zatacza koło. Łóżko na bloku, źródło nieprzespane, to. Rain on. Wyrażączkę w picie zaskarżony chmur. Zmiał mąż, przelało się przez brudny ekran. All the steam down. Rozpięty z duży, dotrzymany z pogień. Electric chair. Clowns on the strings under fell glass. In wet dreams, ultrasound. Drinks the flow from the fragrance. Consumowane.